radioisrael.nl. Het is nu 8 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. President Nkurunziza van Burundi mag voor de derde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof van het Afrikaanse land bepaald. De vicepresident van het hof noemt het besluit in strijd met de grondwet. En uit angst voor de gevolgen is hij nu naar het buurland Rwanda gevlucht. Bij betogingen tegen de president zijn al zeker 9 doden gevallen. In Hoorn is de zanger Ben Sonders opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van een verkeersregelaar. De vader van Sonders maakte ruzie met de verkeersregelaar. Toen de zanger dat vanuit de tattooshop zag, liep hij naar buiten en sloeg de man tegen de grond. Ook een 29-jarige man uit Zwaag is opgepakt. Hij zou de jongere broer zijn van Sonders. Door het slechte weer zijn een aantal festivals in Nederland later begonnen dan gepland. Assen besloot om het bevrijdingsfestival later te laten beginnen vanwege het onweer. In Roermond is vanmiddag tijdens het bevrijdingsfestival een vrouw gewond geraakt toen een stuk dak van een marktkraam op haar hoofd terechtkwam. Nog even het uitgebreide weer. Vanavond blijft het op een enkele lokale regenbui na droog. De eerste uren van de avond waait het nog flink door. Aan zee nog zware windstoten tot 80 kilometer. En vanaf zonsondergang wordt het rustiger. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen begint droog. Later in de ochtend en middag ontstaan enkele buien. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël. Wordt gepresenteerd door Jack van der Tang en Karel van Essen. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Frontline Israël. De ware reden van de gewelddadige demonstraties in Israël. De situatie in Nepal en Israëls rol. Wel of geen oorlogsmisdaden in Gaza door Israël gepleegd. De Verenigde Naties looft Israël zowaar. Maar waarvoor? Ankara, Qatar en Hamas in gesprek met Israël. Staan we aan de vooravond van flotilles? De Torah op de maan? En de vernietiging van Damascus komt dichterbij. En uiteraard nog ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël. Van de cd Uru, en dat betekent Awake, van Dominique Bierman. En ik besef dat ik onlangs ook al wat van haar gedraaid heb. Maar weet u wat mij een beetje overkomt? En Karel, dat is een beetje lastig. Als inmiddels onze muziekvoorraad zo groot geworden is, En je kijkt naar van wat zal ik nu eens uitkiezen en je bent erover aan het nadenken. Dan weet je soms, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Nee. En dan ga je toch naar liederen die je gewoon heerlijk vindt. Ja. En dat is lastig. Dus vandaar deze muziek. Luisteraars, we gaan even beginnen kort met een agendapuntje waar ik net op gewezen werd. We hebben daar al eerder over gesproken in het radioprogramma. En trouwens, welkom, blij dat u weer luistert. De Global Prayer Call. Dat is 100 dagen gebed voor je eigen land. Wereldwijd is dat gebeurd. En Ebenezer en Christenen voor Israël en de European Coalition for Israel hebben dat gezamenlijk gedaan onder leiding van Harold Eckert. Het is in de laatste fase, de laatste week. Dan is de afsluiting van 100 dagen gebed. En er komt de slotavond. Dat zal gebeuren aanstaande vrijdag 8 mei. En dat gebeurt in het Molux Kerkelijk Centrum aan de Oud-Wulfseweg nummer 1 in Houten. Het begint om 7:30. Normaal zou je zeggen om 8:00, maar het is nu 7:30. En in deze bijeenkomst staat in de e-mail: willen we de Heere zoeken met lofprijs en gebed. Daarnaast ook ruimte voor evaluatie in de vorm van getuigenissen, wat de Heer heeft gedaan of geopenbaard in de periode van de 16 weken Global Prayer Call. We hopen ook een nieuwe DVD te laten zien van Ebenezer over de actuele situatie van de terugkeer van Gods volk. En we gaan iets delen over geestelijke strijd en de grote noodzaak om door te gaan met dit gebed. Zo'n initiatief moet ons niet doen stilvallen, maar juist aanvuren om voortdurend te blijven bidden voor Israël en ons volk. Dus u bent van harte uitgenodigd om vrijdagavond daarbij te zijn in Houten, Oud-Wulfseweg nummer 1 in het Molux Kerkelijk Centrum. Zo, ik heb mijn best weer gedaan. Dan het laatste nieuws wat ons wat binnenkwam bij ons is dat er vanmorgen een steekpartij, tenminste een poging tot een steekpartij geweest is door een Arabische man in de light rail weer. En dat gebeurde vlakbij French Hill. Er zijn geen gewonden gevallen in die zin dat de particuliere beveiligers die er waren hebben de man neergeschoten in zijn benen. Hij is dus niet doodgeschoten in zijn benen en is dus meegenomen naar het ziekenhuis en gearresteerd. Maar goed, ik kan me voorstellen als je in zo'n tram zit en er gaan velen van ons tegenwoordig regelmatig naar Israël. Ik denk dat je toch behoorlijk schrikt als je dat meemaakt. Ja. En dan willen Karel en ik nog wat vertellen over de Ethiopiërs. Ik weet niet, Karel, en ik weet niet u als luisteraar hoe u daarin staat, maar er zijn ineens demonstraties in Israël. Dat gebeurt nogal wat in andere landen ook. Ja. En waarom komt dan ineens zo uitgebreid deze demonstraties van Israël wel in de Nederlandse pers? Hè? In het weekend is dat gebeurd. Heel interessant nieuws hebben wij gelezen vandaag. Want er komt wat meer informatie over de conflicten zoals in Tel Aviv en vandaag in Jeruzalem. En we hadden ook geloof ik het nieuws dat de soldaat, voor de luisteraars die het niet weten even. Het is zo dat een Ethiopische soldaat afgelopen week, eind van de week, werd staande gehouden door twee politieagenten en is daardoor behoorlijk mishandeld. Alleen, zoals we dat ook zien in Amerika, is dat dus ook in Israël gebeurd. Daar lopen ook mensen met telefoontjes en die hebben het gefilmd en dat is op internet gekomen. En daar zijn demonstraties door ontstaan. Alleen die demonstraties zijn geëindigd in nogal wel gewelddadigachtige conflicten. Niet een klein beetje ook met dat gewelddadig. Ik kan u wel vertellen inmiddels dat deze Ethiopische soldaat vandaag op bezoek geweest is. En dan praat ik over maandag. Op bezoek geweest is bij Netanyahu, waarin ze met elkaar gesproken hebben, een goed gesprek hadden. En waarin ook deze man heeft verklaard dat hij absoluut tegen geweld is. Dat hij blij was met de demonstratie, maar nooit de bedoeling is geweest geweld. En we willen ook wat vertellen over de achtergrond van deze protesten die uiteindelijk zo gewelddadig geëindigd zijn. Want wat blijkt, dat is nooit de insteek geweest van de Ethiopische gemeenschap. Die wilde aandacht vragen, maar die wilden iets te kennen geven. Maar geweld is niet bij hun begonnen. Nee, absoluut niet. Het zijn twee geweldloze marsen waren er georganiseerd om te laten zien dat ze er zijn. Wat blijkt dan? Dat gedurende deze marsen daar allerlei figuren en groepen zich hebben aangesloten die ze niet kenden of niet wisten dat ze er waren. En die daar misbruik van gemaakt hebben van een demonstratie in die zin van de Ethiopiërs. En dat is behoorlijk uit de hand gelopen. En dat heeft eigenlijk geresulteerd in dat 55 politieagenten zijn gewond. 12 van de mensen die aan het protesteren waren. En uiteindelijk zijn er ook nog 43 protestgangers gearresteerd. Ja, en het aparte was dat Hama Bara en Lo Nehmadim, ik heb het hier staan, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, klinkt goed. Dat waren de twee organisaties die zich dus daarbij gemengd hadden, zoals je dat al zei. En dat werd weer gecoördineerd door een organisatie die heet Shatil. En dat is misschien een goede naam om te onthouden, Shatil. Ja. Het is een soort sociale organisatie, maar die ook politiek aan het lobby is. En die worden weer gesponsord door een radicale links-nieuw Israëlisch fonds. En die hebben ook een website, de NIF. En zij zijn zeer radicaal, ze zijn anti-Zionistisch. En zij proberen in alles Israël negatief in de wereld in het nieuws te krijgen. Ze ondermijnen daarmee het Joodse karakter van de Israëlische staat. En zij ontvangen internationale fondsen. En er zijn inmiddels ook al bewijzen gevonden dat zij zeer nauw betrokken zijn bij de Boycott, Divestment en Sanctions Movement. En zo zijn er meer bewijzen dat deze organisatie ook betrokken is geweest bij nogal gewelddadige Arabische oproer. Zo zie je dat een groep die protesteert en daar alle recht voor heeft, en dan ineens wordt dat weer verpest door een aantal linkse groepen. En ik denk dat het goed is om dat te realiseren, beste mensen. Want de Ethiopiërs zijn over het algemeen zeer betrouwbare, zeer goede mensen. En nou worden zij heel negatief in het daglicht gebracht. Maar ook eigenlijk Israël zelf, als zij het. Ja, en bijzonder hier in de westerse media is dat het geval. En dit achtergrondverhaal van dat het eigenlijk volkomen geweldloos was en absoluut niet komt uit de richting van deze mensen. Ja, dat, heel apart. Nou goed, dan hebben we nog een nieuwtje. Daar wist jij ook wat over te vertellen van John Kerry. Die wilde geloof ik naar Israël komen. En dat nieuwtje was dat hij, dacht ik, geweigerd was of zo. Hoe zat dat nou precies in elkaar? Want dat is ook net binnen. Ja, John Kerry die heeft aangekondigd dat hij graag direct naar Israël wil komen. Om te gaan praten weer met diverse politici. Precies op het moment dat eigenlijk de kabinetsformatie nog in volle gang is. En dus hij wil eigenlijk proberen deze mensen te beïnvloeden om zo een betere stem of steun te krijgen voor de Amerikaanse standpunten in dat hele proces. Maar wat gebeurt er nu? Er is hem vriendelijk verzocht om toch nog even weg te blijven. Want en Benjamin Netanyahu heeft dan ook gezegd van, als het kabinet gevormd is en we zijn helemaal klaar, dan ben je welkom en eerder niet. Ja, en dan mag hij via de keukendeur komen. Als het kan. Zoals Obama dat ook bij hem heeft gedaan. Ja. Goed. Wie kaatst kan de bal verwachten. Ja, de situatie wordt er allemaal niet beter op. Aan de andere kant is dit ook heel logisch. En dan hebben we nog een ander nieuwtje wat ook weer vandaag binnenkwam. Was dat er op Noord-Syrië er een aanval is geweest. En dat is heel apart. Karel en ik hadden het erover nog voordat we de uitzending begonnen. Stel dat Israël een aanslag zou gedaan hebben, waarbij onschuldige burgers zouden gedood worden, dan had dat groot in onze kranten gestaan. En nu is er een Amerikaanse coalitie die datzelfde heeft gedaan tegen ISIS. En bij Aleppo en afgelopen vrijdag blijken daar dus, nu komt dat naar buiten, 52 burgers gedood te zijn, waarvan ook 7 kinderen. En de Human Rights Organization, Syrische mensenrechtenorganisatie in Syrië. Ja, die is dus woest. Ja. Ze verwachten zelfs dat het dodenaantal naar 65 zal stijgen. Ja. En wij hadden het erover nog even vooraf. Stel nou, dit lezen wij, maar dat lees je verder nergens in de kranten, voor wat wij denken dan. Nee, ik heb het niet gezien nog in ieder geval. En, maar lezen wij dan, omdat wij gericht zijn op Israël, dat wij geïrriteerd raken, ze hebben weer kritiek op Israël. En dit zie je niet. Komt dat omdat wij hier niet op gefocust zijn? Ik denk het niet. We vinden dit. We kijken algemeen naar nieuws, ook in Nederland. En dan zie je ineens dit staan en denk je, hey, dit is toch, ja, het is bijzonder. Dit is groots. Als er één Palestijn in Gaza wordt neergeschoten, dan weet ik zeker dat het op teletext staat. Hè? Ja. In alle landen van Europa. En dit, nou, hier gaat het zelfs zo. Er zijn nog 13 personen vermist zelfs. Ja, de aantallen van mensenlevens tegenwoordig, dat gaat zo hard. Niks stelt meer wat voor. En ja, het is de hele wereld, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Luisteraars, dan het volgende nieuws. Afgelopen week heb ik kort wat gezegd over Nepal. Dat Nederland nog moest vertrekken en bij Israël kwam het eerste vliegtuig alweer terug met baby's. En toen kreeg ik gelijk een e-mail van iemand waar ik erg blij mee was, want die heeft mij gewezen op een artikel in de USA Today. En voor Karel was het niet nieuw, maar voor mij was het wel nieuw. En ik ben benieuwd, misschien wilt u daar eens op reageren, op reactie uit Radio Israël, in hoeverre u daarvan op de hoogte bent, wat wij u nu gaan delen. En ik vond het zelf schokkend, maar ik begrijp van sommigen die weten het ook niet, en anderen zoals jij, Karel, zijn daar al wel van op de hoogte. Ja. En wat betreft dat namelijk, dat artikel? Nou, onder hen die gered werden in de nasleep van de verwoestende aardbeving in Nepal waren baby's geboren van draagmoeders en hun toekomstige Israëlische gezinnen. In een klein vliegtuig met premature baby's samen met de gewonde mensen landde dat vorige week in alle vroegte in Israël. Afgelopen maandag was dat. Gevolgd door een ander vliegtuig met 5 kinderen en hun Israëlische families aan boord. Israël meldde dat het plan was om de 25 onlangs geboren Indische draagmoederbaby's met een luchtbrug uit de Nepalese hoofdstad Kathmandu te halen. De echtparen voor deze baby's zijn meestal paren van gelijk geslacht. Homo's en lesbisch dus, begrijp ik. Ja. Oké. Okay. Die besteden dat uit daar, ongelooflijk. Ja. Roy Yulduz van het Tel Aviv gevestigde draagmoederschapsbedrijf Tammuz vertelde het persbureau dat de draagmoeders die werken voor het bedrijf geboorte gaven aan 15 van de baby's, waarvan er 4 voortijdig zijn geboren. En verdere 80 Indiase vrouwen die voor zijn bedrijf werken, zijn momenteel zwanger, voegde hij eraan toe. Dus als je zwanger bent, dan werk je? Het is, ja. Dan ben je in loondienst bij, om zwanger te zijn. Het wordt betaald. Ja, ongelooflijk, hè? Alleen heteroseksuele paren kunnen legaal kinderen krijgen die door draagmoeders ter wereld komen onder de huidige Israëlische wet, vertelde Yulduz. Toonaangevende homoseksuele paren en alleenstaande zoeken nu een uitweg in het buitenland en maken zo gebruik van zijn diensten. Een Israëlisch wetsvoorstel dat homoseksuele koppels en alleenstaande toestaat om baby's via draagmoeders te krijgen, werd vorig jaar goedgekeurd als een stap in de reguliere wetgeving. Commercieel draagmoederschap is verboden in de meeste landen. In de Verenigde Staten is het legaal. In sommige staten kunnen de kosten meer dan $100.000 zijn. En hetgeen een aantal potentiële ouders ertoe doet besluiten om dit soort diensten te zoeken in landen zoals India, Rusland, Oekraïne, waar de prijs de helft is. Ongelooflijk, hè? Dus als je een kind bent als homoseksueel, je laat je zaad invriezen, je stuurt het op en daar is een vrouw die dat dus op die manier krijgt. Ja. En zo krijg je dan als het ware een kind, kan je een kind kopen. Het is echt, ik vind het echt schokkend hoor, ook om te horen dat dit in Israël zo gebeurt. Nou, Tammuz, die ook zo'n bedrijf in de Verenigde Staten dus heeft. En ik zit te denken, wat betekende Tammuz ook alweer? Misschien dat een luisteraar mij daarbij kan helpen, omdat ik geen tijd heb om het zo snel op te zoeken. Maar Tammuz begon zijn activiteit in Nepal in 2013, nadat het naburige India nieuwe regels had uitgevaardigd. Want die hebben namelijk nu verboden dat buitenlandse homoseksuele paren alleenstaande gebruik kunnen maken van commerciële draagmoeders. De firma voor vruchtbaarheidstoerisme, wat klinkt dat toch, hè, in Nepal, ja, met een IVF-lab in het Grande Internationaal Hospital in Kathmandu, zegt dat dit het enige centrum is in het land waar men in staat is om in één keer meer dan 50 baby's te creëren. Ja. Ik vind dat toch wel heel eng. Hè? Op haar website zegt het bedrijf dat het heeft geholpen ouders om terug te keren naar landen, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Canada, Israël en Australië met hun baby's. Er zijn gelukkig ook critici, waaronder Arthur Kaplan van de New Yorkse University Langone Medical Center. Die hebben betoogd dat betaald draagmoederschap kwetsbare vrouwen exploiteert. En er zijn meldingen dat vrouwen worden verhandeld in de industrie in India. En in dat land, mensen, zeggen ze, zijn meer dan 3000 vruchtbaarheidsklinieken. En in februari werd in Thailand, was voorheen een populaire bestemming voor deze vruchtbaarheidstoeristen. Dat is ongelooflijk. Je hebt allerlei, maar nu ook de vruchtbaarheidstoeristen. Het verboden voor buitenlanders om gebruik te maken van draagmoeders. Tenzij ze natuurlijk getrouwd zijn met een Thaise vrouw voor een periode van tenminste 3 jaar. En ingevolge op een high profile schandaal bij een Australisch echtpaar. Nou, dat echtpaar dat kwam een baby halen, maar dat baby had het Down-syndroom. Dat lieten ze dus achter en ze namen wel de gezonde tweelingzus mee naar huis. En er was een ander incident. Een Japanse man, naar verluid vader van 16 kinderen was. En zoals beschreven werd dat allemaal in de media, dat de draagmoeders van de zogenoemde babyfabriek ter wereld kwamen. Ja, ik ben blij dat ik daarop gewezen werd. Dit was voor mij toch wel nieuw. U als luisteraar weet het natuurlijk wel, maar voor mij was het nieuw. En ik vind het toch wel schokkend dat dit op deze schaal gebeurt. En ik ben bang dat dat zich verder zal uitbreiden. Dan hebben we nog een nieuwtje. Misschien kun jij dat vertellen, Karel, het laatste nieuws nog even over Israël en de Nepal, de aardbeving. Ja, het Israëlische Rode Kruis, Magen David Adom. Paramedici in Kathmandu hebben te maken met een zee van ernstige verwondingen na de aardbeving. Die had een kracht van 7,8 in Nepal op zaterdag. Die meer dan 4000 mensen doden en meer dan 6000 gewonden. Inmiddels is dat natuurlijk al over de 7000. Ja, we zitten inmiddels meer dan 7000 doden. En het aantal gewonden, dat zal waarschijnlijk nog wel veel hoger liggen. Iedereen die heeft buiten op de straten geslapen, alles in het donker. En overal kan je de ruïnes van huizen zien die deels gebroken of verdwenen zijn, zei Ravid Martinez, een 35-jarige paramedicus uit de kibbutz Erez. En zo is er heel wat nieuws te melden eigenlijk erover dat ze zo actief zijn. Het is heel bijzonder, Karel, ik weet niet of jij dat gehoord hebt, maar er was afgelopen week een paar keer in het nieuws in Nederland, ik lag dan 's morgens om 6 uur te luisteren naar het nieuws, en er werd er verteld dat er eigenlijk maar 2 vliegtuigen of 2 landen met helikopters actief waren. En dat was uit Nepal zelf en Israël. Ja. En zij speelden echt een hele belangrijke rol en dat doen ze nog steeds. Toch wel weer heel bijzonder dat dat zo gebeurt. Dan is het nog even, voordat we naar muziek gaan luisteren, nog even een nieuwtje over de premier van India. Daar kun jij wat over vertellen ook. Ja, Benjamin Netanyahu had een ontmoeting met de chef-minister van de staat, Maharashtra in India. Dat is een moeilijke naam. Maharashtra is de 2e grootste staat van India. Het is een deelstaat eigenlijk. Ja, die deelstaten zijn vaak groter dan menig land. Ja, India is net zo groot als Europa als je het op de kaart legt, denk ik. Het is een genoegen om u hier te zien, zei Netanyahu. Sinds mijn ontmoeting met premier Modi in New York hebben we de banden tussen onze staten enorm aangehaald en onze relatie intensief ontwikkeld. Uw bezoek maakt daar deel van uit. We hebben een bezoek van onze minister in India gehad, zei Netanyahu. Het is tijd dat premier Modi naar Israël komt. Dit is een uitnodiging. We hebben vele, vele gebieden van samenwerking voor de goede dingen en ook moeilijke tijden, vervolgde hij. En we willen ons medeleven voor het verlies van levens in de recente aardbeving tot uitdrukking brengen. Ook willen wij waardering uitspreken voor de samenwerking in deze verschrikkelijke tijden. De banden van Israël met India zijn bloeiende, met name op het gebied van defensie en vooral sinds Mr. Modi vorig jaar tot premier werd verkozen. Ja, Samuel Abrahams, die hier pas was en die in India geboren is, die zei dat India momenteel misschien wel de beste connectie heeft met Israël. Ik weet niet of dat waar is, want Canada en Australië zijn ook heel close. Ik weet niet of er een top 3 is of een top 5 is, maar het is wel, ze zijn inderdaad wel heel close. We gaan eens luisteren, luisteraars, naar muziek. Eventjes een korte onderbreking. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto, Malchuto Leolam Vored. Tot zover hoorde u het nummer O Israël van de cd What's Heaven Is To Me. En het werd gezongen door Nathalie Isaacs. Ja, luisteraar, u weet dat wij met Radio Israël gestationeerd zijn in Den Haag. De stad, de mooie stad achter de duinen is er een lied van. Maar het is ook een stad die bekend staat om het internationaal strafhof in Den Haag. En dat is niet zo positief voor Israël. En alle artikelen die daarmee te maken hebben, daar zijn wij natuurlijk erg op gespind. En ik kan u vertellen dat er inderdaad een artikel weer was te melden. En het volgende is namelijk dat twee wereldwijde toonaangevende deskundigen op het gebied van wetgeving over gewapende conflicten hebben in de nasleep van de Gaza-oorlog van vorig jaar een grondig onderzoek uitgevoerd. Een grondig onderzoek naar de beleidslijnen van het Israëlische leger en geconcludeerd dat dat leger niet beleidsmatig oorlogsmisdaden heeft begaan. Normaal is het IDF gesloten over zijn operationele procedures, uit vrees dat Israëls tegenstanders die informatie zouden kunnen benutten bij het voortdurende streven om de Joodse staat te belasteren. Maar de sterke veroordeling na het conflict in de zomer van 2014 heeft de IDF ertoe gebracht om Amerikaanse militaire juristen uit te nodigen om te onderzoeken of de beschuldigingen van wandaden al dan niet terecht zouden zijn. Nou, de namen van deze twee personen, Michael Schmidt en John Merriam, en beide zijn docent inzake wetgeving op het gebied, wat een naam inzake wetgeving op het gebied van gewapende conflicten bij het Amerikaanse Naval War College. En daarnaast is Schmidt ook nog eens een keer adviseur op dit gebied bij de NAVO. Nou, gezien de hoge functies van deze mannen en ook het feit dat zij groot respect hebben, wordt verwacht dat de conclusies van een onderzoek invloed zullen hebben op de juridische procedures tegen Israël. Jawel, bij het internationaal strafhof in Den Haag. En dat is waarschijnlijk wel degelijk in het voordeel van Israël. Het onderzoek schrijft op een welwillende, welhaast kritiekloze toon over Israëls belegeringsmentaliteit en de diverse andere factoren die de specifieke operationele en strategische vormgeving vormen waarin de IDF moet vechten. Terwijl de Israëlische agressiviteit in sommige scenario's en de daaruit voortvloeiende bijkomende schade door sommigen als buitensporig en controversieel zou kunnen worden beschouwd, stelden beide docenten vast dat het Israëlische militaire beleid en de uitvoering binnen de wettelijke aanvaardbare grenzen vielen. Hoewel er zeker Israëlische juridische standpunten zijn die controversieel kunnen zijn, contrasteerden we dat hun aanpak van de aanvallen in overeenstemming is met de wet en in veel gevallen zelfs nastrevenswaardig, aldus deze juristen. Nou, het volgende nieuws is, en dat werd net al gezegd in de aankondiging over zowaar lof, ja of nee, van de Verenigde Naties. Nou, er is dat wel degelijk gebeurd, want er is een zeldzame lof van de Verenigde Naties voor de Joodse staat. En waar gaat het dan over? Over de strijd tegen corruptie bij de overheid. Omdat een rapport de processen tegen de prominenten looft. Daar gaat het dus over. Israël heeft lang geklaagd over de luidruchtige vooroordelen van de Verenigde Naties tegen het land. Maar een nieuw rapport afgelopen week van het Verenigde Natieverdrag tegen corruptie erkent dat de strijd van de Joodse staat tegen openbare corruptie lof en uitingen verdient. Een samenvatting van het rapport prijst vooral de rechtshandhaving van Israël op het gebied van het voorkomen van corruptie, gezien het feit dat de inspanningen van Israël hebben aangetoond dat zelfs leidende politici niet boven de wet staan in verband met corruptie. En dat wordt gemeld op de Israëlische zakelijke nieuwssite Globes. Het Verenigde Natie-rapport maakt voornamelijk melding van het voeren van processen tegen publieke figuren van Israël en ook de wetgevende stappen en de richtlijn van de procureur-generaal om omkoping te voorkomen. Het rapport werd uitgebracht als een stap in het kader van een breder proces, uitgevoerd als onderdeel van deelname van Israël aan het VN-verdrag. Bij het samenstellen van het rapport bezocht een onderzoeksteam van de VN Israël, zich concentrerend op de manier hoe Israël de helft van de 70 secties van het verdrag afdwingt. Een beoordeling van de tweede helft van deze secties zal in een toekomstig rapport worden uitgebracht. Het onderzoek van de VN werd gecoördineerd met het strafrechtoverleg van het ministerie van Justitie, evenals wetgeving en afdelingen van het internationale recht en bovendien met het bureau van de procureur-generaal van de VN. Dan het volgende dat in de afgelopen periode er regelmatig in het nieuws is geweest dat Israël nog wel eens in gesprek zou kunnen zijn met Hamas. Nou, wat is er van waar? En de Times of Israel heeft daar het een en ander over bericht. Onder andere dat Ankara het idee heeft van een offshore haven voor Gaza. Maar goed, Hamas zegt weer, Israël werkt tegen. Alle voorstellen die we hebben voor een langdurige wapenstilstand gaan ze niet op in. Nou goed, hoe zit het nu? Nou, wij gaan nu proberen u dat uit te leggen. Dat is nou niet ingewikkeld, maar wel goed om even te weten. Want er is namelijk een nieuw voorstel voor een langdurige wapenstilstand tussen Israël en Hamas. En dat voorstel dat werd dan door Qatar en Turkije naar voren gebracht. Aldus dus de Times of Israel. Nou, Palestijnse bronnen die zeggen weer dat Turkije het voorstel doorgaf via de ambassadeur van Qatar in de Gazastrook. En Mohamed Al-Amadi, hij bezocht Israël en hij heeft zelfs vergaderd met de coördinator van de regeringsactiviteiten op het grondgebied. En dat is een majoor-generaal Mordecai. De ambassadeurs van Turkije en Qatar vergaderden met vertegenwoordigers van Hamas in Ankara en ook weer in Gaza. Presenteerden met hen het kader voor het plan. En die details die werden ook weer doorgegeven aan hooggeplaatste leden van de Palestijnse autoriteit. Kunt u het nog een beetje volgen, luisteraars? Want er gaat wat heen en weer hier in alle gesprekken. Nou, de Times of Israel had afgelopen maart al gezegd dat er contact was tussen Israël en Hamas. Dat contact liep via Qatar. En het laatste bod wat er nu komt in het voorstel voor die langdurige vrede, dat komt van Turkije. En dat is eigenlijk hetzelfde als Qatar, die dat dus ook al heeft aangeleverd. En nu hebben ze gezegd, laten we er een gezamenlijk voorstel van maken. Nou, volgens verschillende bronnen in Gaza zal het basisplan, dat is genoemd Taidiyat ala Amar, en we zullen u niet vragen of u dat zometeen nog weet, hoe dat precies genoemd werd. Ik zeg het nog één keer, Taidiyat ala Amar. En dat betekent wapenstilstand voor de wederopbouw in de Gazastrook. En dat houdt in een 5-jarig moratorium op vijandelijkheden tussen de twee kanten opvatten. En jij weet wat moratorium betekent, ja, of wat dat is, hè? Moratorium, dat komt uit het Latijn. Dat betekent eigenlijk morar. En dat betekent bepaalde wettelijke regelingen opschorten of uitstellen. Zo, doe je dat uit je hoofd? Keurig, nee. Hoor. ja, ik ben slim. Ja. De bijdrage van Turkije tot het plan is een idee van het creëren van een drijvende haven voor de kust van de strook waar schepen die goederen naar Gaza brengen kunnen ankeren. De goederen die in de strook worden ingevoerd zouden door een veiligheidscontrole gaan. Volgens dezelfde Palestijnse bronnen zou de partij verantwoordelijk zijn voor inspectie van de NAVO, waarvan Turkije lid is. Israël is echter sterk gekant tegen de creatie van een haven, ook tegen een drijvende haven tegenover Gaza. President van de Palestijnse autoriteit Abbas beweerde onlangs dat Israël en Hamas direct contact met elkaar hebben gehad, iets waar beide partijen niet over willen spreken. En inderdaad, de Times of Israel heeft geleerd dat Israëlische personen in een onofficiële hoedanigheid met Hamas contact hebben gehad in een poging om een permanente oplossing voor de situatie in Gaza te vinden. Een hoge functionaris van Hamas weigerde commentaar te geven. In een interview zei deze functionaris dat het idee van de Turkse haven niet nieuw is en in het verleden al eerder is gepresenteerd. Hij voegde eraan toe dat Al-Amadi, de bemiddelaar van Qatar, met Hamas alleen had gesproken over de wederopbouw van de Gazastrook. Hoewel hij toegaf dat verschillende ideeën zijn ingediend door verschillende partijen voor een wapenstilstandsovereenkomst op lange termijn, hebben geen van de ideeën een reactie opgeleverd van de Israëlische kant en zijn dus op de lange baan geschoven. Toch zei Hamas dat er onlangs uitwisselingen zijn geweest met Israël. Een Hamas-functionaris in de strook, Ahmad Yusuf, bevestigde maandag dat er contact tussen de twee partijen over een wapenstilstand via Europese bemiddelaars is geweest. De Times of Israel meldde in maart al over het bestaan van een aantal diplomatieke kanalen die proberen een wapenstilstand tot stand te brengen. Eén ervan is onder leiding van de VN-vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten, Robert Sherry. En wat ik dan zo apart vind is dat er natuurlijk regelmatig wordt gezegd in het Westen, of dat nou in Amerika is of in Europa, we moeten gewoon ook spreken. Zelfs Van Acht zegt, we moeten met Hamas gewoon spreken. Ja. Dan roepen er een heel aantal partijen, wij zijn daar tegen. En als dan Israël het in zekere zin wel via via doet, ja, dan is dat argument om niet met terroristen te spreken, dat wordt dan wel onderuit gehaald, ook door Israël zelf. Ja. Aan de andere kant snap ik dat Israël op een gegeven moment wel wat moet doen. Maar het is en blijft wel lastig, dat onderwerp. Ik ben blij dat ik daar niet over hoef te bespreken. Maar goed, nee, het probleem met Gaza, met Hamas, het is allemaal zo leuk dat praten. Het lost alleen niks op. En er is natuurlijk alweer het volgende wat eraan zit te komen. En ook daar kan jij wat over vertellen, over drie flotilles. Ja, het wordt weer zomer, dus er komen weer activiteiten op het water. Linkse groeperingen en Israël-haters houden mogelijke vertrekdatum voor de zogenaamde vrije flotilles geheim voor Israël om te voorkomen dat er preventieve maatregelen genomen worden. Anti-Israël groepen zijn nogmaals voorbereidingen begonnen om ook dit jaar de zogenaamde zeeblokkade van Israël op Gaza te breken. Dat wil zeggen de transport- en importbeperkingen welke Israël Gaza oplegt te voorkomen dat terroristen via de kuststranden wapens en munitie overdragen aan islamitische groepen in de regio. Dit geldt dus niet alleen voor Gaza, maar voor de gehele kustlijn. De coördinator van het internationale comité Hef het Beleg op van Gaza schreef in een Palestijnse Hamas-krant dat er tenminste drie vloten tijdens de zomermaanden, à la die van de Mavi Marmara, het bekende Freedom Flotilla fiasco van 2010, zullen proberen de kust te bereiken. Op 16 en 17 juni worden er vergaderingen gehouden in Griekenland om de logistiek en andere zaken uit te werken. Exacte data van vertrek zullen niet openbaar worden gemaakt om het Israël lastiger te maken preventieve maatregelen te treffen. Ja, en dan zou je denken van, nou, onschuldig, een paar van die bootjes die heen en weer gaan. Ja. Toch is dat niet helemaal waar, want met een van de boten zal de voormalige Tunesische president Marzouki meevaren. Dat is tenminste vermeld. En u weet misschien nog wel, toen in 2010, zoals Karel net al dat zei, met die Mavi Marmara, waarvan tijdens de reis beweerd werd dat ze zogenaamde humanitaire hulp voor de bevolking van Gaza ging verstrekken, dat na te weigeren om bij te draaien toen het schip de territoriale wateren binnenvoer. En nadat de opvarende van het schip, toen de aan boord gekomen Israëlische militairen, ja, die gingen toen, dat bleken dus islamitische extremisten te zijn, werden ze aangevallen met messen, met metalen staven. En toen moesten de militairen, en u weet het ongetwijfeld nog wel, gaan vuren om hun levens te redden. Nou, er zijn toen 10 van de mensen gedood. Na een onderzoek in de haven van Asdod, waar het schip naartoe was gesleept, ontdekten toen de Israëlische autoriteiten dat het voertuig totaal geen humanitaire hulp ging bieden en dat het helemaal geen hulpgoederen aan boord had. Integendeel, er zijn toen ook foto's gemaakt van de hoeveelheid wapens die allemaal ook aan dek waren. Ja. En misschien goed dat we nu even kort, ook heel kort, even naar muziek gaan luisteren voordat we met u een reis naar de maan gaan maken. Schön wie die Levone, lächtig wie die Sterne, von Himmel am Atune, bis die Mirze geschieht, mein Glück hab ich gewinnen. wenn ich hab dich gefunden. Scheinst wie tausend Sinnen, hast mein Herz verglichen. Deine zähnliche weiße Perle mit deine schönen Augen, deine kinderliche, deine Herle, hast mich zu gezeugen, scheine wie die Lebune, mächtig wie die Sterne. Den Himmel am Atune bist du mir zu geschehen. U zult misschien wel denken, wat is dit nu weer voor muziek? Maar ik kan u vertellen dat de titel van dit album nogal wat aangeeft. Ze zeggen namelijk dat dit het beste Jiddische album in de wereld is. The best Jiddish album in the world, met verschillende artiesten. En dit lied heet Beautiful as a Moon. En daar gaan we het over hebben. Over de maan, want wij hebben spectaculair nieuws. Ik vind het jammer, Karel, we kunnen eigenlijk geen prijs uitreiken van wie wil er mee om hem weg te gaan brengen. Ja. Want dat zou wel heel bijzonder zijn dat wij zouden zeggen, de 100ste bijvoorbeeld donateur krijgt van ons eenmalig een ticket, maar dan wel een retourtje, niet een enkeltje, naar de maan. Want daar gaat het over. Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de Joden. En waarom dat zo staat, weet ik niet. Maar de Tora wordt naar de maan gestuurd. Een Frans-Israëlische ondernemer heeft de leiding van een bedrijf genaamd Tora on the Moon. Een bedrijf dat zich richt op de landing van een Hebreeuwse Bijbel scroll op de maan. Chaim Askuzi Tarat's bedrijf of zoiets dergelijks streeft ernaar een nieuwe generatie te inspireren om vragen te stellen over en te erkennen de bijdrage van de Tora aan de mensheid. De Tora on the Moon missie om mensen aan te moedigen om letters van de Tora die betrekking hebben op hun naam, familie, interesses en dromen te kopen om zo de lancering te kunnen bekostigen. Dus u ziet, u kunt wat investeren als u zegt, ik wil hier wel aan meewerken. De hoop is dat aan het einde van de missie er veel geld is gedoneerd aan non-profit organisaties die zich met Torah-onderwijs in Israël en over de hele wereld bezighouden. Er wordt gezegd dat we zijn een waardengedreven ruimteinitiatief. Een bedrijf gericht op de landing van een Sefer Torah. Dat is een Hebreeuwse Bijbelscroll op de maan. De Tora, nou, hoe gaat hij erheen? Hij wordt meegenomen naar de maan en in een luchtdichte koffer geplaatst. Om zo de ontelbare bijdrage aan moraliteit, justitie, onderwijs, cultuur, kunst en wetenschap die dit tussen haakjes oude boek bevat te vieren. Om, en dat is wel heel grappig, want daar hadden we het net ook nog even samen over, om de kosjere goedkeuring te bereiken, moet een Tora met de hand worden geschreven op perkament gemaakt van een kosher dier. En toen hadden we het erover, hebben wij dat wel eens eerder gehoord, dat perkament van een kosher dier moet zijn. Het is eigenlijk nog, hè? Eigenlijk logisch, want op een varken, het huid van een varken kan je niet zomaar schrijven. Dat wordt hem niet, nee. Dat wordt hem niet. Maar goed, dat is wel iets wat we, dat je dat ineens zo leest, normaal wordt dat nooit zo genoemd. Bovendien, en ik weet ook niet of u dat als luisteraar weet, maar bovendien mag geen metaal worden gebruikt bij het maken van een torenrol. En de schrijver die schrijft, hij moet een veer gebruiken en zwarte inkt. Ook apart, waarom zwart en niet blauw bijvoorbeeld? Ja. Dus, maar goed, het zijn nou eenmaal zo. Het bedrijf is momenteel in gesprek met een aantal deelnemers van Google Lunar XPRIZE. Een wedstrijd die streeft naar ruimteexploratie over te nemen uit handen van de overheid en aan ruimteagentschappen in de particuliere sector. Dit zal gebeuren door teams uit de gehele wereld om ze aan te moedigen om een robot veilig te laten landen op de maan in 2017. Oh, dat is nog even weg dus. Ja, maar het gaat wel snel hoor. Ja. De Tora die dit bedrijf hoopt te sturen naar de maan zal een van de kleinste Tora's ooit zijn. Voor ruimtemissies is gewicht en massa uiterst belangrijk. Elke gram, elke vierkante centimeter telt. Sprekend over kleine versies van de Bijbel, degene die geloven dat goede dingen komen in kleine verpakkingen, moeten nu naar het Israël Museum in Jeruzalem, waar 's werelds kleinste Hebreeuwse Bijbel nu wordt tentoongesteld. Een nieuwe tentoonstelling toont de zogenaamde nanobijbel, die wordt geëtst op een kleine microchip van 400ste vierkante millimeter. Ongelooflijk. 400ste vierkante millimeter. Kan je niet zien met blote ogen. Nee, nee. En je wordt dan erin gegraveerd in een diepte van 20 nanometer diep. Dat is een 0, en dan krijgen we 4 nullen en dan 2 millimeter. Dus dat is, ik zeg het maar even. Ongelooflijk. Echt nano. Ja. Ja, de gehele Bijbel bestaat uit 1.200.000 leestekens en die werd ingebrand met een sterk gefocuste ionenbundel op een goud gekoten siliciumchip. Professor Uri Sivan en dokter Oad Zohar van het Russell Berry Nanotechnologie Instituut aan het Israël Instituut voor Technologie in Haifa zijn het brein achter de buitengewone tentoonstelling. Een microscoop die kan vergroten met een factor van tenminste 10.000 maal is vereist om deze teksten te kunnen lezen. Weet je wat ik ook zo apart vind, Karel? Dat er staat dat de hele Bijbel bestaat uit 1,2 miljoen leestekens. Ja. En dan zou mijn vraag zijn, dat is dus eigenlijk het begin met een 12 maal 100.000. Zou dat exact het aantal leestekens zijn in de Bijbel? Is daar achter te komen? Dat moet er zijn, denk ik. Want 12, hè, de 12 stammen. Ja. Ik vind dat toch wel weer een heel apart iets. Ik heb dat nog nooit eigenlijk over nagedacht. Uit hoeveel leestekens. En misschien kan iemand van de luisteraars ons helpen. Dat wil exact, ik zeggen. Ja. Hoeveel leestekens bestaat de Bijbel? In het Hebreeuws uiteraard. En dan gaan we over nog voordat we zometeen bij het einde weer zijn. En toch wel heel belangrijk. We gaan nu eens eventjes met u naar de situatie ook met Iran. En wat gebeurt er toch allemaal op de Golan? En toch wel goed om te weten, er is veel gaande. Een analist met nauwe banden met het Iraanse ministerie van Defensie. Hij heeft namelijk gezegd dat Iraanse, Syrische en Hezbollah-functionarissen binnenkort zullen vergaderen om hun gezamenlijke reactie op de recente aanslagen in Syrië. En men zegt, die heeft Israël dus gedaan, uitgevoerd, om daarover te gaan spreken. Amir Mousavi, hij is directeur van het Centrum voor Strategische en Internationale Betrekkingen in Teheran. En hij is de voormalige adviseur van het Iraanse ministerie van Defensie. Hij is een goed geïnformeerde bron. En hij zei dat de recente aanvallen de druppel die de emmer deed overlopen waren. En hij zei dat Iran zou reageren op de aanvallen in Syrië. Ik heb in vele media steeds weer benadrukt dat de Iraanse leiders niet zullen blijven zwijgen over de aanvallen van de Israëlische terroristische entiteit die gericht zijn op het helpen van haar stiefdochters. En dat zijn dan die terroristische groeperingen in Syrië. Dat zijn ook de rebellen. En die vechten tegen de regering van de Syrische president Bashar al-Assad. Ja, Mousavi sloot de mogelijkheid ook niet uit dat Sjiïtische milities van Iran het gebied tussen Damascus en de Golanhoogte tot een open militaire zone met de Zionistische vijand zullen maken. In dat geval, legde hij uit, zal het Syrische leiderschap verhuizen van Damascus naar Latakia en Tartus en vanaf daar de staatszaken beheren. Hij dreigde dat Iran grote verrassingen heeft waarop Israël niet heeft geanticipeerd. Karel, nou zei jij dat dus waarschijnlijk men verhuist vanuit Damascus naar andere plaatsen, naar Latakia en Tartus. En misschien weet jij waar dat ligt? Ja, dat heb ik even opgezocht, want precies wist ik het niet. Maar dat ligt netjes langs de kust boven Libanon. Dus dus aan de Middellandse Zee. Ja, aan de Middellandse Zee. En Damascus ligt dus helemaal eromheen, meer naar het zuiden, aan de bovenkant van de grens met Israël. Apart, hè? Want dit geeft ook wel weer meer zicht op het plaatje van Jesaja, waarin nog steeds staat dat Damascus geheel vernietigd zou worden. Ja. Nou gebeurt dat in zekere zin al, maar als daar zometeen de regering werkelijk weg zou gaan, ik geloof dat trouwens niet zo 1, 2, 3. Nee, maar het staat hier wel, het zou zomaar kunnen. Het wordt open gebied en het eerste waar ik aan dacht was van, hey, het gaat wel die kant op. Ja, ik kreeg een e-mail van iemand uit Israël die dus heel duidelijk de bezorgdheid uitsprak dat ISIS momenteel aan de grenzen van Israël staat en op de Golanhoogte is. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, Reuters die meldde onder de vermelding van het Syrische persbureau Sana dat de Syrische minister van Defensie Fayyad Yassim al-Frey vergaderde met zijn Iraanse tegenhanger Hossein Degman om de versterking en de coördinatie samenwerking tussen de twee legers, vooral tegen terrorisme en gemeenschappelijke uitdagingen in de regio, te bespreken. Arabische media melden tenminste 2 invallen in Syrië de afgelopen week toegeschreven aan de Israëlische luchtmacht. Die waren gericht op wapenleveranties aan de door Iran gesteunde terroristische Hezbollah. Zondag ontdekte en viel de Israëlische luchtmacht een groep van 4 infiltranten aan die een explosief middel legden op de Israëlische-Syrische grens. De 4 werden door de Israëlische luchtaanval gedood. Ja, en dat zondag, dat was verleden week zondag, en dat had ik afgelopen maandag ook in de uitzending nog genoemd. Maar dit houdt wel in dat er wel degelijk nu toch wat aan de hand is. De Amerikaanse Senaat steggelt deze week over een wetsvoorstel dat de rechten van de Senaat in de Iraanse nucleaire overeenkomst verzekert. Dat mogelijk de spanning beëindigt over de vraag of president Barack Obama economische sancties van het congres terzijde kan stellen. Als Iran instemt met nucleaire wapenambities te beëindigen. Maar de Amerikaanse senator Marco Rubio uit Florida, een kandidaat voor de Republikeinse presidentnominatie, heeft een amendement dat de overeenkomst zou kunnen doden, zegt het tijdschrift Time. Het amendement van 1 pagina van Rubio zou van Iran eisen het bestaansrecht van Israël als een Joodse staat publiekelijk te erkennen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil dat ook, maar Obama zegt dat het niet realistisch is, omdat Iran vrijwel zeker niet bereid is om hiermee in te stemmen. En Obama, die het idee eerder deze maand behandelde, zei dat het in de weg zou kunnen staan van een overeenkomst die zou voorkomen dat Iran kernwapens bouwt. Die, zegt hij, in het belang van Israël en de rest van de wereld is. Een aantal republikeinen hebben kritiek op de deal en zeggen dat dit te veel vertrouwen in Iran plaatst. Door het toestaan van het houden en verdere ontwikkelingen van zijn nucleaire energiecapaciteit. Maar wetgevers werken aan een compromiswetsvoorstel dat de president zou afhouden van het terzijde stellen van economische sancties gedurende 52 dagen, wat het congres de tijd geeft om de voorwaarden van de overeenkomst grondig te kunnen herzien. Nou, het amendement van Rubio dat nog formeel niet is aangeboden kan de zaken ingewikkelder maken. Als het wordt aangeboden is dat een zeer harde stem, omdat we allemaal het bestaansrecht van Israël steunen en dat Iran dat ook erkent. Dat vertelde tenminste de Republikeinse senator John Thune uit South Dakota tegen het blad Time. Ik denk dat het erg moeilijk is om tegen te stemmen, maar we zullen zien hoe het is gestructureerd, of het gebeurt of niet. Rubio drong dinsdag ondertussen aan op een andere kwestie, namelijk van buitenlands beleid. Hij riep de Japanse premier Abe op seksuele uitbuiting en slavernij van vrouwen uit Korea en andere Aziatische landen dat Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog vollediger aan te pakken. En Rubio maakte zijn opmerking over de troostmeisjes, want daar gaat het over, tijdens een reis door Californië. Zijn opmerkingen waren aan de vooravond van de reden van deze Abe, want de Japanse premier is momenteel in Amerika en hij zou spreken tot het Amerikaanse congres. En aan deze Japanse premier werd dinsdag tijdens een persconferentie in Rose Garden gevraagd of hij verontschuldigingen zou aanbieden voor de acties van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was ook met inbegrip van de slavernij van maar liefst 200.000 vrouwen, meldde de Times. Abe antwoordde dat hij diep bedroefd was te denken aan de vrouwen, maar hij bood geen verontschuldigingen aan. En Ruben zei dat de verklaringen van Abe niet ver genoeg zijn gegaan voor de slachtoffers en hebben eigenlijk een wig gecreëerd tussen Zuid-Korea en Japan. En Karel, deze man, deze Marco Rubio, is behoorlijk in het nieuws. Nou vind ik zelf, hij is heel jong. Wat denk jij, hoe zijn kansen zijn voor een, of hij serieus ook kans maakt op presidentschap voor Amerika? Wat denk jij zelf? Ik denk dat deze Marco Rubio, ik volg hem al een tijdje, dat hij best wel een goede kans maakt. Uiteindelijk was John Kennedy de eerste, was ook vrij jong in diezelfde leeftijdscategorie als hij nu is, denk ik. En wat ik gezien heb, is dat deze Rubio hele brede steun ontvangt uit vooral de Joods-Amerikaanse richting. En daar ook de nodige financiële middelen voor krijgt om zijn campagne te starten. En zoals het er nu uitziet, is dat een van de weinige kandidaten die zich over financiën geen zorgen hoeft te maken. Ongelooflijk, hè? Nou, ik moet je zeggen dat wat ik heb gezien of wat ik heb gehoord nu, is dat er al 4 kandidaten zijn, hè, van de Republikeinen die om de strijd gaan. Wat een geld gaat erin. Ja, dat is dus echt ongelooflijk. Karel, we hebben nog een artikel over van de Times of Israel liggen, maar vanwege de tijd kunnen we dat niet meer doen. Dat gaat over de Times of Israel. Critici van Iran Deal zijn schuldig aan hysterie, vertelt Kerry aan de Israëlische televisie. Wat misschien even goed is om te melden en wel belangrijk, luisteraars, om het kort samen te vallen, dit artikel. Dat geeft aan eigenlijk dat artikel over dat de critici op de Iran-deal niet zou moeten zeuren. Maar weet u wat zo apart is? Dat landen zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zeer ongerust zijn en geëist hebben dat zij op groot aantal, op grote bedragen, willen zij onder andere F-35's kopen, om dat ze zich kunnen verdedigen tegen Iran. Dus er zijn veel onrust in het Midden-Oosten. Men gelooft dus niet meer in Israël. Luisteraars, we gaan afsluiten. De tijd is voorbij. Ik wil u danken voor het luisteren. En ik zou zeggen tot u allen shalom. Shalom, ook van mij. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.